Teraz dostępne w leasingu 102,9% z promocyjnym ubezpieczeniem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Sprawdź również wersję w pełni elektryczną. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 kwietnia, minęła 9. Karolina Kozińska i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Minister Sprawiedliwości czeka na wyniki audytu w sprawie zwolnienia z więzienia skazanego na dożywocie Ryszarda Cyby. Pieniędzmi z KPO na obronność będzie dysponował specjalny komitet. Pierwsze posiedzenie dziś przed południem. Jeszcze dziś piękna wiosna. Piątek naprawdę bardzo przyjemnym, słonecznym, pogodnym dniem. Prokurator generalny czeka na wyniki audytu działań łódzkiej prokuratury okręgowej. Chodzi o sprawę zwolnienia z zakładu karnego Ryszarda Cyby, skazanego na dożywocie za zabójstwo. Adam Bodnar w sprawie decyzji łódzkiej prokuratury nie był informowany. W tej sprawie było wiele błędów, chociażby w koordynacji działań, mówił w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur. Były tu błędy w zakresie komunikacji. Prawdopodobnie ta sprawa została potraktowana jak taka standardowa, jedna z wielu spraw. Dostrzegam na przykład pewne braki w zakresie regulacji. Jest przepis, że w przypadku, kiedy wychodzi z jednostki penitencjarnej osoba, która potencjalnie może stwarzać zagrożenie dla pokrzywdzonego czy jego rodziny, powinna rodzina ta być zawiadomiona o tym. Ten przepis wymienia pewien katalog przestępstw, z których to zawiadomienie jest obowiązkowe. Tam nie ma zabójstwa. Ryszard Cyba w 2010 roku wtargnął do łódzkiego biura Prawa i Sprawiedliwości, zastrzelił Marka Rosiaka i ciężko ranił Pawła Kowalskiego. Został skazany na karę dożywocia. Ze względu na stan zdrowia po 14 latach opuścił więzienie, o czym zdecydował Sąd Okręgowy w Łodzi. W marcu trafił do DPS-u, a stamtąd do szpitala psychiatrycznego. O 11 po raz pierwszy zbierze się Komitet Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności, który będzie dysponował pieniędzmi z KPO. MSWiA swoją część środków ma przeznaczyć na szpitale, ośrodki badawcze, budowę schronów i wsparcie przedsiębiorstw z branży bezpieczeństwa. Zapowiedział to w Polskim Radiu minister spraw wewnętrznych. Tomasz Siemoniak podkreślił, że jego resort skupia się na inwestycjach w obronę ludności cywilnej. Mi bardzo zależy, żeby dwie rzeczy tutaj zauważyć. Pierwsze, program ochrony ludności i samorządy. Środki tak naprawdę, które są potrzebne na najbliższe 10-15 lat, to są dziesiątki miliardów złotych, żeby zbudować czy wyremontować schrony. Te pieniądze są tutaj bezcenne. I drugie, chciałbym bardzo, żeby ważny aspekt bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwo zdrowotne też był dofinansowany. Mamy placówki, które są w stanie tutaj bardzo dobrze te pieniądze wydać. O przesunięciu miliardów z KPO na obronność poinformował szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Ujawnił, że chodzi o 26 miliardów złotych. To ostatni dzień na rejestrację kandydatów w majowych wyborach prezydenckich. Kluczowym warunkiem, jaki trzeba spełnić, to 100 tysięcy podpisów poparcia. Państwowa Komisja Wyborcza czeka na zgłoszenia do 16. Do tej pory zarejestrowała 10 kandydatów. Wykaz zgłoszonych kandydatów na prezydenta kraju liczy póki co 15 nazwisk. Przedostatniego dnia poszerzył się o 3 pretendentów. Byłego europosła i ministra skarbu w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Dawida Jackiewicza, Wiesława Lewickiego z partii Normalny Kraj oraz Romualda Starosielca z Ruchu Naprawy Polski. Zgłoszenie kandydata nie oznacza, że PKW od razu rejestruje go na liście. Najpierw komisja musi zweryfikować dostarczone 100 tysięcy podpisów poparcia przez jego komitet. Dotychczas pełną procedurę przeszło 10 kandydatów. Negatywnie zweryfikowano podpisy Macieja Maciaka z Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Stawkę może uzupełnić każdy, kto wcześniej założył swój komitet wyborczy. Takich zgłoszeń zweryfikowanych przez PKW było w sumie 44. Michał Fadusio, Polskie Radio. Nawet 1 000 000 bezdomnych zwierząt może żyć w Polsce, szacuje Fundacja Viva. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że jest ich około 100 tysięcy, ale nie jest to pełen obraz problemu, mówi Anna Zielińska z fundacji i dodaje, że statystyki dotyczą zwierząt ze schronisk. Mamy całą masę innych podmiotów, w których zwierzęta bezdomne przebywają. Przede wszystkim są to fundacje, które pomagają gminom w opiece nad bezdomnymi zwierzętami. Większość gmin schronisk po prostu nie ma. Mamy też przytuliska, mamy różnego rodzaju azyle, mamy osoby prywatne, które też przyjmują pod swój dach zwierzęta bezdomne i na własną rękę starają się je leczyć, znajdować dla nich domy. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt. Klimat. Pogorszyła się jakość powietrza, głównie w pasie od Grudziądza przez Łódź po Katowice. Jest tam albo umiarkowana, albo dostateczna, albo nawet zła. Na pozostałym obszarze kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Około 1/3 energii elektrycznej pochodzi ze słońca, wody lub wiatru. W południe udział OZE w sieci krajowej będzie przekraczał 50%. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. A ten serwis sportowy rozpoczynamy od piłki nożnej kobiecej, bo to już dzisiaj reprezentacja Polski zagra w kolejnym meczu Ligi Narodów. Ewa Pajor i spółka zmierzą się w Gdańsku z Bośnią i Hercegowiną. Początek meczu o 18:00. O tej samej porze rozpocznie się granie w 27. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. W pierwszym zaplanowanym na dzisiaj meczu walcząca o utrzymanie Stal Mielec podejmie Krakowie. Pasy z Chrapką i realnymi szansami na czwarte miejsce, a Stal z nowym trenerem Iwanem Dziurdziewiczem. Na pewno nas czeka bardzo, bardzo twardy, ciężki mecz. Przede wszystkim w tym meczu musimy podjąć walkę. O każdą piłkę, każdy sekund meczu jest ważny i musimy być skoncentrowani. Nowego trenera ma też Widzew Łódź z Żelko Sopiciem na ławce. Widzewiacy wygrali na wyjeździe z Piastem, a teraz czas na pierwszy mecz 50-letniego Chorwata przed własną publicznością. Przyjeżdża walcząca o ekstraklasowy byt Lechia, która dopiero co ograła Jagiellonię Białystok. Początek meczu Widzewa z Lechią o 20:30. Także w Łodzi na Motoarenie ścigać się będą dzisiaj żużlowcy. To pierwsze ważne wydarzenie sezonu, czyli indywidualne międzynarodowe mistrzostwa Ekstraligi. Stawka bardzo mocna, mocniejsza niż w Grand Prix. Na starcie zaprezentują się między innymi zeszłoroczny zwycięzca, pięciokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik, Artiom Łaguta, Emil Sajfudinow, Martin Waculik, Patryk Dudek czy weteran żużlowych torów Jarosław Hampel. Początek ścigania o 19:00. Od wątku kobiecego rozpoczęliśmy, nim też kończymy. Nasza sędzia międzynarodowa Paulina Gajdosz poprowadzi mecze turnieju Final Six Euroligi Koszykarek. Turniej w Saragoście zostanie rozegrany w dniach 9-13 kwietnia. To druga z rzędu nominacja pochodzącej z Nowego Sącza Gajdosz na decydującą imprezę tych rozgrywek. Grywek jest też pierwszą Polką w historii, która otrzymała międzynarodową licencję FIBA. Piątek wiosenny, a w niektórych miejscach nawet letni. Termometry pokażą przeważnie od 17 do 20 stopni. Nieco chłodniej będzie nad morzem oraz na Suwalszczyźnie, tam 10-14 stopni, ale bezchmurne niebo lub praktycznie bezchmurne niebo, jeszcze bez niebezpiecznych zjawisk. Wiatr jeszcze słaby, cały czas mówię jeszcze, bo za chwilkę to się zdecydowanie zmieni. Także piątek naprawdę bardzo przyjemnym, słonecznym, pogodnym dniem. Grzegorz Walijewski z IMGW zapowiada, że w weekend nastąpi załamanie, zrobi się pochmurno i zimno. Ogłoszenie społeczne. O demokracji napisano i powiedziano już chyba wszystko. Ale dla mnie bardziej od teorii liczy się praktyka. Ta nasza codzienna demokracja. Dialog i szacunek wobec inności. Wspieram Fundację Batorego, bo od lat dba o tę praktyczną, codzienną demokrację. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Anita Sokołowska. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD na święta. Pani Zajączkowa, nie za duży ten koszyczek pani przygotowała na święta? To nie koszyczek, tylko koszyk. A właściwie mega kosz na zakupy w RTV Euro AGD. Bo tam teraz tak niskie ceny na święta. Robimy porządek z cenami na święta. Lodówka Beko 186 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2291. Teraz za 2199 zł. Wielka moc obniżek w sklepach i na euro.com.pl. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Czujesz? Czy to zapach wiosny w powietrzu? Nie! To zapach wielkich oszczędności w Netto. Teraz ser Rycki Ryki, różne rodzaje, plastry, 135 gramów, tylko 4,39 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A kawa mielona Dallmayr Classic, Classic Craftic i Prodomo jedynie 24,99 za 500 gramów.

Od poniedziałku znów działa program Czyste Powietrze. Wrócił po ponad 4 miesiącach przerwy. Chodzi o dofinansowanie termomodernizacji budynków czy wymianę kopciuchów. Tym razem pieniędzy nie dostaniemy na piece gazowe i choć rząd mówi o wyeliminowaniu nadużyć z programu, jego nowy budżet jest ponad 2 razy mniejszy niż zaległości w wypłacie dotacji i o tym także będziemy dzisiaj mówić w audycji. W Sejmie dziś ostatni dzień prac nad uproszczeniem biurokracji. Pierwszy pakiet deregulacji, który liczy 47 propozycji, został przygotowany w Ministerstwie Rozwoju. Skrócony ma zostać czas kontroli u mikroprzedsiębiorców, a wszelkie zmiany mają być wprowadzane w życie najwcześniej pół roku po ich ogłoszeniu. Spółka Polskie Porty Lotnicze zleciła audyt w sprawie przekroczenia budżetu modernizacji lotniska w Radomiu. Początkowo miała ona kosztować 400 milionów złotych, ale ostateczny koszt był 2 razy wyższy. Ekspert transportowy Adrian Furgalski twierdzi, że inwestycja od początku była błędem. Rynek ostrzegał, przewoźnicy ostrzegali, a to chyba oni wiedzą, także po swoich systemach rezerwacyjnych, gdzie ten pasażer może się pojawić. Te wszystkie ostrzeżenia zostały zignorowane. W tej chwili jedyną linią lotniczą, która realizuje połączenia z Radomia, są polskie linie lotnicze LOT. No i zaczynamy nasz program, a zaczynamy od gospodarczego wydarzenia tygodnia. Dzień po ogłoszeniu przez Donalda Trumpa zakrojonych na dużą skalę ceł na import z całego świata, amerykańska giełda wystawiła jednoznaczną ocenę decyzjom prezydenta USA. Sesja rozpoczęła się od spadku wskaźnika Dow Jones o 1200 punktów, a na zakończenie spadek wyniósł 1700 punktów, czyli 4%. Wskaźnik S&P 500 zmniejszył się o 5%, a indeks spółek technologicznych Nasdaq poszedł w dół o ponad 6%. Tak dużych spadków amerykańska giełda nie notowała od czasu pandemii COVID w 2020 roku. Cła Donalda Trumpa, które miały, jak mówił prezydent USA, wyzwolić Amerykę, wywołały też nieprzychylną reakcję wielu ekspertów i ostrzeżenia, że jego polityka celna może doprowadzić do recesji. W górę poszły prognozy inflacji, a politycy Partii Demokratycznej biją na alarm. Ludzie ze wszystkich opcji politycznych są rozgniewani, ponieważ wiedzą, jaki to będzie mieć wpływ na miejsca pracy i na przedsiębiorstwa, powiedział przywódca demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries. Republikański senator John Kennedy stwierdził, że długofalowo skutek ceł może być pozytywny. Jednak długofalowo to wszyscy umrzemy. Liczy się także to, co wydarzy się w krótszym okresie, powiedział Kennedy, dodając, że nikt nie wie, jakie będą skutki ceł dla amerykańskiej gospodarki. Prezydent Donald Trump był niezrażony spadkami na giełdzie i ocenił, że wszystko idzie zgodnie z planem. Myślę, że wszystko idzie bardzo dobrze. To jest jak operacja, tak jak operuje się pacjenta. To duża rzecz. Powiedział przed odlotem helikopterem Marine One z Białego Domu. Trump wyraził optymizm co do skuteczności jego planu. Rynki będą szły w górę, akcje będą rosnąć, a kraj będzie się rozwijał. Tymczasem Amerykanie, którzy w większości są przeciwni rozpoczynaniu wojen celnych, ruszyli na zakupy. Niektórzy w pośpiechu kupują telewizory, ubrania, a nawet sos sojowy. Już wcześniej, gdy Donald Trump ogłosił 25% cła na samochody i części, tysiące Amerykanów udało się do salonów samochodowych, by zdążyć przed podwyżkami cen. Z Waszyngtonu dla Trójki Marek Wałkuski. Dziękujemy za tę korespondencję, a w studiu już goście Łukasz Korycki, publicysta, wicenaczelny Pulsu Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dr Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku, wieloletni dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, publicysta także, autor książki Pandenomia. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, to po której stronie panowie się opowiadacie? Tam padały różne stwierdzenia. W długim terminie umrzemy, będą straty na giełdach, będą straty w naszych portfelach. No właśnie, od tego wątku zacznijmy. Jak to się przełoży tu w Polsce na to, ile płacimy w sklepach? W długim terminie umrzemy, no to podpisuję się pod tym, bo to jest prawda. Chyba wszyscy prawda, się podpiszemy, prawda ogólna. Tak? Tak, to, że spadki na giełdach będą, to już widzieliśmy wczoraj, natomiast jak się przełoży to na nas, no to za chwilę zobaczymy. Premier Donald Tusk wczoraj uspokajał, że ten wpływ na polską gospodarkę nie będzie taki ogromny, a jak na konsumentów? No na przykład już wczoraj mocno staniała ropa naftowa, więc teoretycznie powinniśmy odczuć to na stacjach. Oczywiście tam były inne czynniki, poza tym, że te decyzje o cłach, co oczywiście może spowodować to, że ten globalny handel będzie ograniczony, więc mniej transportu, mniejszy popyt na ropę, to jednocześnie kraje OPEC też zapowiadają podniesienie wydobycia, więc cena ropy spada. Powinno się to przełożyć u nas na na ceny na stacjach, choć pamiętajmy też, że u nas ta polityka cenowa koncernów paliwowych jest taka, że no są dosyć odporne na to, co się dzieje. Zaczekajmy, coś tam się zmieni na rynkach, ale jak się zmienia na naszą korzyść, to... Natomiast samochody, prawda, jeszcze jest kwestia samochodów, bo ten przemysł motoryzacyjny tu jest takim papierkiem lakmusowym, bo naturalnie wydawałoby się, że skoro ten popyt na tą motoryzację z Europy czy z Japonii będzie mniejszy w Stanach Zjednoczonych, no to będzie większa podaż w Europie i że te auta powinny stanieć, ale to chyba nie jest taki prosty mechanizm, bo na przykład być może firmy będą musiały sobie jakoś zrekompensować tą niższą podaż i podnieść ceny gdzie indziej, żeby sobie odbić na wyniku. I o tym, jak zachowają się firmy i do tej dyskusji za chwilę jeszcze wrócimy. Mamy teraz łączenie z naszą korespondentką w Brukseli, Beatą Płomecką. Halo, dzień dobry, Beata. Dzień dobry. Nie ma drugiego takiego polskiego dziennikarza, który równie dobrze zna Europarlament, no i korytarze, na których często więcej można usłyszeć niż na sali obrad. Powiedz proszę, co na tych korytarzach się mówi i czy Unia Europejska przygotowuje jakąś odpowiedź na te amerykańskie cła? Na razie Unia Europejska wzięła głębszy oddech. Jak mówi, odpowiemy, ale ze spokojem. Najpierw badamy sytuację. Komisja Europejska musi się najpierw skonsultować z 27. To nie jest taka prosta ta odpowiedź, bo trzeba mieć fakt, że decyzja zapada większością głosów, ale jednak wypadałoby w tak kluczowych kwestiach mieć poparcie zdecydowanej większości, jeśli nie wszystkich państw. Wiadomo, że Komisja Europejska już miała listę amerykańskich produktów przygotowaną po wprowadzeniu przez Stany Zjednoczone ceł na stali i aluminium. To było odnowienie listy sprzed kilku lat, jeszcze za pierwszej prezydentury Donalda Trumpa z 2018 roku. Też te cła były nałożone. Kluczowe, ikoniczne wręcz produkty, motocykle Harley Davidson, jeansy, też produkty ze Stanów, które głosowały na Donalda Trumpa. I to jest jedna rzecz. I ona, ta lista zacznie obowiązywać w połowie tego miesiąca. Jest kwestia otwarta co z alkoholami, bo też bourbon z Kentucky był na tej liście, ale kiedy pojawiła się informacja, że właśnie będą cła unijne na amerykańską whisky, wtedy Donald Trump ogłosił 200% cła na alkohole z Unii Europejskiej. Zaprotestowały Francja, Hiszpania, Włochy z wiadomych powodów, Irlandia także, więc nie wiadomo, czy ten bourbon z Kentucky zostanie wykreślony z tej listy, natomiast ona jest przygotowana, ona zacznie obowiązywać. Ale co zrobi Unia Europejska w kolejnym etapie, czyli za miesiąc, bo zostawia sobie jeszcze czas na negocjacje z Waszyngtonem, no to tutaj jest sprawa otwarta. Tutaj Komisja Europejska będzie musiała z państwami członkowskimi porozmawiać, co może się znaleźć na liście przede wszystkim produktów jeszcze. Komisja Europejska mówi, że to na pewno nie będą strzały na ośle, bo one będą tak w te uderzenia celowane, żeby zabolało Amerykę przede wszystkim, a straty mają być rozłożone równomiernie przez wszystkie unijne kraje, na wszystkie unijne kraje. To czyni tę dyskusję jeszcze bardziej trudniejszą. No i to jeśli chodzi o produkty, ale cały czas jest Unia Europejska może skorzystać, jak to się mówi, z najcięższych dział. To znaczy może uderzyć w usługi i w amerykańskich gigantów cyfrowych. Są przepisy, które były tworzone z myślą o Chinach, o zagrożeniu dla kwestii gospodarczych unijnych. W kontekście kraju, który jest zagrożeniem dla unijnych kwestii ekonomicznych. Nigdy Unia Europejska z tego nie skorzystała, ale mówi, że tu może z tego skorzystać i tym razem uderzy w nimi w Stany Zjednoczone. Ale to mówię, to są najcięższe działa i tu już należy decyzja do państw członkowskich. Z tego, co słyszę, prezydent Francji Emmanuel Macron jest zwolennikiem akurat takiego działania. No, ale tu już będzie trzeba wykuć porozumienie wśród 27. A no właśnie, bo zanim te armaty wystrzelą, to jeszcze rozmowy. Rozmowy Waszyngton-Bruksela, te zaczynają się już dzisiaj. Tak, dzisiaj komisarz odpowiedzialny za handel Maroš Šefčovič ma rozmawiać zdalnie, połączyć z przedstawicielami amerykańskiej administracji. W poniedziałek spotykają się ministrowie odpowiedzialni za sprawy handlu 27 w Luksemburgu, bo mamy kwiecień, więc wszystkie spotkania ministerialne w kwietniu odbywają się w Luksemburgu. To zwołała polska prezydencja. No i też wiemy, że w przyszłym tygodniu w Warszawie nieformalne spotkanie ministrów finansów, więc dyskusji, o możliwości do dyskusji w gronie 27 jak najbardziej będzie wiele. 9 kwietnia to jest ta data graniczna pierwszego uderzenia Unii Europejskiej, bo wtedy będzie decyzja, musi być podjęta przez państwa członkowskie, by w połowie miesiąca to pierwsze uderzenie już zaczęło obowiązywać, czyli cła na amerykańskie produkty. A potem miesiąc Unia Europejska sobie daje na rozmowy. Zresztą znamienne było wczoraj przemówienie przewodniczącej komisji Ursuli von der Leyen, która mówiła, że Unia Europejska jest gotowa odpowiedzieć, że będzie chronić interesów obywateli i firm, ale wtedy, kiedy negocjacje zawiodą. I to stwierdzenie, kiedy negocjacje zawiodą, myślę, jest kluczowe, bo takie jest podejście Komisji Europejskiej. Zresztą od pierwszego dnia prezydentury Donalda Trumpa było takie w Unii Europejskiej wyciszenie. To znaczy wszyscy się spodziewali najgorszego, ale nikt nie chciał tej amerykańskiej administracji drażnić, więc nie było komentarzy publicznych na publiczne wypowiedzi Donalda Trumpa, czyli Elona Muska uderzające w Unię Europejską. Teraz też jest tak, że jak Stany Zjednoczone uderzają cłami, to Unia Europejska nie odpowiada od razu, ale daje sobie czas i na konsultacje, ale też na rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi. I ja myślę, Beato, że tu jest jakieś światełko w tunelu. Ja myślę, że tu jest jakieś światełko w tunelu, bo ostatecznie przynajmniej jedna strona tych negocjacji liczy, że tych największych dział, największych armat nie będzie musiało uruchomić. Nie jest wykluczone, że już sama zapowiedź, że jest taka możliwość, żeby te działa wytoczyć, to już otwiera drogę do negocjacji, bo jeżeli uderzamy już z tego najwyższego C, no to otwiera się możliwość do rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. No bo co jak co, ale uderzenie w amerykańskich gigantów cyfrowych to byłoby rzeczywiście bardzo bolesne dla Stanów Zjednoczonych i na to liczy Bruksela, że te rozmowy doprowadzą do porozumienia. A te rozmowy na pewno będziemy śledzić. Beata Płomecka z Brukseli, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. A my wracamy do naszej dyskusji. Doktor Piotr Arak. No właśnie, mówiliśmy o tym, jak to przełoży się wszystko na nasze portfele. Wspomnieliśmy na przykład o samochodach. To jest rzeczywiście branża bardzo wrażliwa na cła. No i tu bardziej spoglądamy pewnie na Niemców, na naszych sąsiadów, ale to też nie jest tak, że my jesteśmy jakąś niezależną wyspą. To też wszystko trafi w nas pewnie rykoszetem. No to jest ten efekt, który będziemy mieli i jest to obecnie w szacunkach ekonomistów obecny, czyli ten spadek dynamiki wzrostu PKB w Polsce, czyli to, że będziemy produkować mniej samochodów, mniej części samochodowych, mniej wycieraczek, mniej opon, mniej różnych komponentów, które za pośrednictwem niemieckiego rynku trafiały na rynek amerykański. To jest ten efekt, który będziemy odczuwać w polskiej gospodarce, więc sektor przemysłowy, który miał się źle, miał perspektywy raczej, bym powiedział, mało optymistyczne, no to teraz znowu będzie przesuwał się w stronę jeszcze dostaję większego. Dostaje już taki sztylet w plecy zupełnie ostateczny. Więc tak, no stąd pewnie jakieś rządowe spotkania z branżą motoryzacyjną, także w Polsce, no bo pół punkta procentowego ze wzrostu PKB jesteśmy w stanie zobaczyć jako odjęcie w tym roku, czyli mała szansa, żebyśmy zobaczyli 4% wzrost gospodarczy w Polsce w 2025 roku z tego powodu. No i to jest dosyć duże wyzwanie dla tej branży. Nie chcę mówić, że problem, no bo będzie trudno znaleźć inny rynek zbytu tak szybko, a to już jest właśnie kolejny rok, w którym ta branża zmaga się z ogromnymi problemami. Panowie, to tak czy nie, odpowiedzcie mi proszę, będzie 20% rzeczywiście podwyżek na towary typu samochody? Czy jednak jakoś się z tego wszystkiego uda w tych negocjacjach wyjść i może na przykład znegocjować te cła? Może to jest jakaś możliwość? No bo na razie odpowiedzi Unii jeszcze nie ma formalnie. Chodzi o to, czy cła na auta Amerykanie wprowadzą? Już wprowadzili. Ale czy my pójdziemy tutaj z odpowiedzią, a może my się wycofamy, może te negocjacje coś przyniosą? Ostatecznie te cła jeszcze Amerykanie wycofają, bo to jest tak, że może Donald Trump liczy, może nie będzie wet za wet, może to jest wstęp do negocjacji, czy nie? Czy już zupełnie takich scenariuszy nie rozważamy? Ja uważam, że na pewno jest możliwość negocjacji. Zresztą sam Trump o tym mówił, że jest otwarty właśnie na rozmowę, natomiast musi być też tak, że stanowisko europejskie musi być twarde, bo wątpię, żebyśmy, będąc słabymi, uzyskali jakiekolwiek efekty w Białymdomu. Kaszu? Jeżeli te 20% rzeczywiście w toku tych negocjacji się utrzyma, czyli te negocjacje się nie powiodą, no to tak jak już mówiłem wcześniej, teoretycznie Tak naturalnie myśląc, wydawałoby się, że będzie większa podaż aut, no bo rynek amerykański się przymknie na te no niemieckie, głównie tu mówimy o tych niemieckich autach, ewentualnie japońskich czy koreańskich. No i francuskich. I francuskich, w związku z czym no, powinno być no, większa podaż aut w Europie, więc powinno to spaść, te ceny. Natomiast no, oni sobie muszą odbić gdzieś ten wynik, prawda, więc też trzeba podnieść ewentualnie no, ceny za swoje auta, więc wydaje mi się, że 20% wzrostu to nie będzie, ale jakiś ruch może lekki w górę może być. Winien i ma. Kwiecień to już ostatni miesiąc na rozliczenie się z fiskusem za ubiegły rok, a ten proces jest coraz łatwiejszy. Od kilku lat korzystamy z usługi Twój e-PIT, gdzie mamy wstępnie wypełnione zeznania, ale tych udogodnień dla podatników wciąż przybywa. O tych najnowszych z Justyną Pasieczyńską z Krajowej Administracji Skarbowej rozmawia Sylwia Zadrożna. Od niedawna jest dostępna nowa usługa, wideorozmowa z tłumaczem języka migowego. Jak taką wideorozmowę w urzędzie zamówić? Aby umówić się na taką wizytę, należy wypełnić formularz, podając swoje imię, nazwisko, PESEL bądź NIP, jak i również numer telefonu kontaktowego, adres mailowy, ponieważ będziemy się w ten sposób kontaktować z podatnikiem, poinformujemy go o rozmowie z naszym tutaj ekspertem. Aby skorzystać też z takiej rozmowy, to oprócz tego, że taka rozmowa zostanie zaplanowana, umówiona, to wystarczy mieć dostęp oczywiście do komputera, do internetu i co ważne, no należy mieć kamerę. Taki podatnik będzie mógł się wówczas dowiedzieć o sprawach podatkowych różnych, ale i również będzie mógł porozmawiać z naszym ekspertem w swojej indywidualnej sprawie. Aby podatnik mógł się dopytać w swojej indywidualnej sprawie, będzie musiał podać swój telepin, który będzie wygenerowany przez Urząd Skarbowy. Oczywiście tu dbamy o bezpieczeństwo i taka osoba musi się uwierzytelnić. Takie rozmowy odbywają się 2 razy w tygodniu. Dokładnie tak. Takie rozmowy mamy zaplanowane i będą się odbywały 2 razy w tygodniu. To jest wtorek i czwartek w godzinach od 9 do 12. Wideorozmowy to ogromne ułatwienie dla osób, które posługują się językiem migowym, ale Krajowa Administracja Skarbowa oferuje też ułatwienia dla wszystkich podatników, chociażby e-korespondencję. Dzięki e-korespondencji podatnicy mogą wygodniej i bezpiecznie właśnie kontaktować się z Krajową Administracją Skarbową. Nie musimy chodzić na pocztę, żeby chociażby odebrać awizo. Dodatkowo w tej usłudze mamy również przygotowane kreatory, pisma. Tak naprawdę wystarczy wpisać odpowiednie informacje, dane i takie dokumenty już mamy przygotowane i możemy śmiało wysyłać do Urzędu Skarbowego. Dzięki e-korespondencji możemy bardzo szybko, dosłownie w kilka sekund, minut otrzymać informacje czy odpowiednie zaświadczenia, o które się ubiegamy z Urzędu Skarbowego o zaleganiu czy niezaleganiu w podatkach. Co ważne, za darmo. Nie musimy ponosić tutaj żadnych opłat i jak najbardziej takie zaświadczenia są ważne i są honorowane. Z e-korespondencji korzystamy we Urzędzie Skarbowym, ale w tym roku też nowość i wielkie ułatwienie, bo zeznanie podatkowe możemy złożyć przez swój telefon. Wystarczy tylko jedna aplikacja. Od stycznia jest dostępna usługa mobilna e-Urząd Skarbowy na smartfony, na telefony. Wystarczy pobrać taką usługę, aplikację i dzięki temu możemy właśnie rozliczać się z Urzędem Skarbowym bezpośrednio ze swojego telefonu. Możemy odbierać w sposób bezpieczny, wygodny korespondencję, którą przesyła nam Urząd Skarbowy i tak naprawdę wszystkie swoje sprawy załatwić w sposób wygodny dla siebie, bezpieczny poprzez tą mobilną aplikację. Yeah. Jest godzina 9:34, a w naszej audycji sięgamy teraz po książkę. Winien i ma. Czytnik. Demografia jest przyszłością. Czy Polska ma szansę odwrócić negatywne trendy? To tytuł książki, która podejmuje jeden z najważniejszych tematów w gospodarczej i społecznej debacie. Napisana lapidarnie, bez emocji, z ogromem przepisów i naukowych odniesień. Zawiera też streszczenie w postaci 10 konkretnych wskazówek, co powinni zrobić rządzący, by uratować nas z demograficznej zapaści. Książka ważna i w ostatnich dniach doceniona przez jury konkursu na biznesową książkę roku, ogłoszonego przez Puls Biznesu. Czy z krawędzi wspomnianej demograficznej zapaści możemy jeszcze zrobić krok w tył? I właściwie dla kogo jest ta książka? O to zapytałem autora, demografa Mateusza Łakomego. Książka z zamysłem była pisana dla dość zróżnicowanych grup odbiorców, bo z jednej strony była ona pisana pod osoby, które w jakiś sposób rzeczywiście praktycznie zajmują się, czy pracują w tych obszarach, które wpływają na demografię, na przykład rynek pracy, edukacja, służba zdrowia. I ona była w ten sposób pomyślana, żeby poszczególne rozdziały były zamknięte z ich perspektywy. To znaczy, jeżeli istnieje zainteresowanie, żeby dzietność wzrosła dzięki pracy, dzięki działaniu w tym obszarze, to oni mogli znaleźć to jednocześnie od razu w jednym miejscu. Z drugiej strony książka była też napisana dla decydentów, którzy chcieliby spojrzeć z lotu ptaka, ale nie mają czasu, żeby przeczytać całej książki, albo chcieliby po prostu podsumowanie na zasadzie, co z tego wynika. I dla nich jest poświęcony szczególny jeden rozdział, gdzie rzeczywiście zebrane są wszystkie najważniejsze informacje i najważniejsze wnioski z całej książki. Tak naprawdę jedna strona to jest jeden temat, który jest istotny. To jest 10 tych najważniejszych przyczyn niskiej dzietności i 10 najważniejszych kierunków, które mogłyby dzietność w Polsce zwiększyć. Wiem też, że czytelnicy są różni. To znaczy, z jednej strony ona, książka obfituje w tabelki, w wykresy dla takich ludzi, którzy, dla których to jest ważne, którzy chcieliby się z tym zapoznać, mieć jakby takie namacalne dowody, że coś jest dobrze policzone, ale dla osób także, którzy nie są jakby wielkimi fanami liczb, tekst jest tak napisany, że równie dobrze tych tabelek można nie przeglądać, nie przeczytać, a i tak nic się z książki nie straci. I może najważniejsza taka informacja i taki najważniejszy wniosek z całej książki to jest taki, że dzietność w Polsce można zwiększyć. To znaczy, czynniki, które wpływają na dzietność, są zrozumiałe, są w zasięgu władz publicznych, wszystko jest w naszych rękach, jeżeli będziemy w tym kierunku wytrwale działać i ograniczać te bariery do posiadania dzieci, no to wtedy dzietność w Polsce rzeczywiście może istotnie wzrosnąć. Jeżeli nie będziemy działać, jeżeli będziemy gnuśni, jeżeli zostaniemy w takim bezruchu jak obecnie, no to wówczas po prostu dzietność cały czas będzie niska albo może nawet będzie spadać. Winien i ma. A te 10 wskazówek dla rządu, o których wspominał Mateusz Łakomy, to m.in. poprawa wykształcenia mężczyzn, zwiększenie zatrudnienia na czas nieokreślony czy łatwiejszy dostęp do mieszkań dla młodych. No właśnie, i ten ostatni punkt chodzi mi po głowie. Patrzę na najnowsze wyliczenia portalu Rynek Pierwotny. Osoby poniżej 35 roku życia to tylko 1/4 kupujących mieszkania. Najczęściej kupujemy mieszkania po 50, kiedy już o dzieciach po prostu nie myślimy. Panowie, co jest nie tak? Przypomnę, że w studiu Piotr Arak i Łukasz Korycki. Piotrze? No, wydaje się, że po prostu wszyscy inni mają mieszkania, więc nie ma problemu. I problem został rozwiązany. Nie no, żarty na bok. Jest trochę tak, że w dzisiejszym, przy obecnych stopach procentowych, przy wzroście cen nieruchomości, który miał miejsce od pandemii, zwyczajnie w świecie zdolność kredytowa części gospodarstw domowych prowadzonych przez młode osoby jest niska i one mają problem z po prostu nabyciem nieruchomości. Stąd ten problem, stąd ta kwestia, która pojawia się w wielu badaniach społecznych, kwestia, którą podnoszą politycy. Natomiast nie ma bardzo prostego rozwiązania, oprócz tego, żeby inflacja spadła i żeby stopy procentowe zeszły na niższy poziom, po to, żeby zwiększyć możliwość nabywania nieruchomości na własność. bo pamiętajmy, że nadal istnieje możliwość najmu i to jest to, gdzie pewnie ta pozostała część młodych osób do 35 roku życia poszukuje swoich mieszkań, nie do końca zawsze będąc zadowolonym czy zadowolonych z tego rozwiązania. No właśnie, bo my chyba Polacy cały czas lubimy własność. Nie wiem, co na ten temat myśli Łukasz Korycki. Lubimy własność, tak. My zdecydowanie jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o posiadanie mieszkań. Piotr jest ekonomistą, więc ten czynnik makroekonomiczny wyłożył nam. Natomiast ja bym dodał tutaj jeszcze taki trochę czynnik psychologiczny. Pamiętajmy, że ta młodzież teraz już też trochę inaczej funkcjonuje, tak bardziej w stylu zachodnim i oni są bardziej mobilni, często zmieniają pracę, więc ta konieczność tego posiadania mieszkania gdzieś w jednym miejscu może troszeczkę być niższa. Oni wolą wynająć, gdzieś się przenieść, pracować zdalnie i tak dalej, i tak dalej. Więc być może ten czynnik też ma jakieś znaczenie. No a patrzmy też na statystykę, bo w tych danych jest... Wynika z tych danych to, że osoby powyżej 50 roku czy 55 roku życia tam są w czołówce, jeśli chodzi o nabywanie mieszkań. Oni zawyżają te statystyki, dlatego te 25% ci młodzi. I to pewnie wynika z tego, że Polacy, oni są już sytuowani, mają jakiś majątek, mogą sobie pozwolić na to. No a Polacy, jak wiemy od lat i to się chyba długo, długo jeszcze nie zmieni, uważają mieszkanie za najlepszą inwestycję, ewentualne jakieś wsparcie na emeryturę, wynajem tego mieszkania, więc pewnie z tego powodu też ta statystyka tak wygląda, że ta młodzież w tym koszyku ma udział mniejszy, która, tak jak mówię, trochę już w stylu zachodnim funkcjonuje, bo w Niemczech na przykład 60% mieszkańców wynajmuje mieszkanie, w samym Berlinie chyba 80%, u nas ten wskaźnik jest zdecydowanie niższy. To też jest kwestia, myślę, kulturowa, nie tylko pokoleniowa. Ale zastanawiam się, czy na przykład jawność cen mieszkań coś by tu zmieniła, bo teraz w Sejmie w czasie trzydniowego posiedzenia właśnie ten temat znowu jest ruszany jakoś jeszcze za poprzedniego rządu. Mówiło się o tym, że jak będzie jawność cen mieszkań, że deweloper będzie musiał się pochwalić tym, ile w jakim miejscu kosztuje mieszkanie, no to może coś zacznie nam się tutaj ruszać, może te ceny będą jakoś bardziej realne. Co panowie? Ja muszę przyznać, że jestem fanem tego rozwiązania, to znaczy, że tak jak robimy zakupy przez internet i tak jak ludzie poszukują informacji o nieruchomościach i nie mają pełnej wiedzy o cenie, jest asymetria informacji, która występuje na tym rynku nieruchomościowym, czyli że są ci, którzy poświęcą, nie wiem, ileś weekendów, ileś dni na to, żeby zbadać cały rynek, albo to, że przez to, że się wyglądają na bogatszych, albo wydają się być bogatsi, mogą dostać inną cenę niż osoby, które, nie wiem, mają podarte spodnie i nie wyglądają na aż tak dobrze w momencie, w którym mają kontakt z brokerem, który sprzedaje nieruchomość, to powoduje, że mamy negatywny efekt. I tutaj badania ekonomiczne akurat dotyczące asymetrii informacji są jednoznaczne. Zwiększanie poziomu transparencji prowadzi do tego, że cena staje się niższa, a dzięki temu konsument częściej decyduje się na zakup, ponieważ nie ma poczucia tego, że został oszukany w trakcie dokonywania transakcji. I tak było w przypadku różnych badań robionych na rynku amerykańskim i europejskim i innych niż nieruchomościowe, ale uważam, że to jest bardzo dobry krok do tego, żeby także zachęcić Polaków do tego, żeby kupować, bo jednocześnie będzie po prostu pełna informacja dostępna dla wszystkich dokonujących zakupu. Aczkolwiek to jest raczej kroczek do zatłoczmy tutaj koło. Najważniejsza jest zdolność kredytowa, koszty kredytu, wiadomo, no to ten czynnik będzie miał, oczywiście ma i będzie miał zawsze największe znaczenie. Winien i ma. To teraz, panowie, pierwsza odsłona naszego cyklu Hit i Kit Tygodnia. Panowie, macie jakieś nominacje? Piotr Arak? Nie no, hitem to na pewno jest Adam Glapiński. Panowie tutaj obaj właściwie wczoraj wieczorem, kiedy jeszcze pisaliśmy ze sobą, to ta nominacja była identyczna po obu stronach. No, tak, tak. Znaczy, no, zdecydowanie, no Gołąb na czele Gołębi. Posłuchajmy może, co mówił wczoraj prezes Adam Glapiński na comiesięcznej konferencji. Można by powiedzieć żartobliwie, że przychodzę jako gołąb na czele, czy przylatuję na czele innych gołębi. Rada zmienia stanowisko na takie bardziej gołębie. Czyli jakby oczekuje, że sytuacja będzie zmieniać się w kierunku obniżania stóp procentowych. No dobrze, najważniejsza informacja, że idziemy w stronę obniżek, ale oczywiście obrazowo, jak zwykle u prezesa, wcześniej to był jastrząb o gołębim sercu, jastrząb na czele jastrzębi, no teraz jest gołąbkiem, gołębiem, który przylatuje na czele innych gołębi. No tak, tak. No, forma jest tutaj rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawa, ale jednocześnie no, trochę kolorytu to dodaje, przynajmniej analityce ekonomicznej i temu nudnemu tematowi jednak stóp procentowych, moim zdaniem, dla szerokiego grona słuchaczy. Najważniejsza informacja jest taka, że stopy procentowe pewnie dosyć szybko jednak pójdą w dół. Sam Adam Glapiński nie wykluczył tego, że w ciągu najbliższych 3 miesięcy może dokonać redukcji o 50 punktów bazowych, a to oznacza, że dosyć szybko raty kredytowe tych osób, które mają kredyty o zmiennej stopie procentowej, po prostu spadną. A młodzież zacznie kupować mieszkania i ten wskaźnik się poprawi. Tak? To na pewno, na pewno. Chociaż Adam Glapiński mówił o tym, że to nie będzie seria obniżek stóp. Czyli jak to miałoby wyglądać właściwie? No, mi się wydaje, słuchając tej konferencji prasowej, nie nadinterpretowując za bardzo tych słów, które wczoraj zostały powiedziane, no, że to po prostu będzie kolejny miesiąc, kiedy jeżeli będą dane pokazywać, że inflacja spada, a powinno tak być, że będziemy mieli niższe odczyty inflacyjne, mamy niższy szczyt na poziomie 4,9%, wynagrodzenia spadają bardziej niż się spodziewaliśmy, w sensie wzrost wynagrodzeń. W związku z tym, jeżeli ten trend będzie w jednym i drugim wskaźniku kontynuowany, no to możliwe, że w maju będzie dokonany ten ruch o 50 punktów bazowych. No, coś, czego się naprawdę nie spodziewali jeszcze jakiś czas temu. Mówiło się o jesieni, no bo przecież wtedy rząd w końcu podejmie decyzję, co dalej z mrożeniem cen energii. No, ale już te inflacyjne widocznie dane są tak optymistyczne, że popycha to Radę Polityki Pieniężnej, żeby już myśleć w innych kategoriach. No, przypuszczam, że chodzi o to, że ten parytet pomiędzy naszą stopą procentową a banków regionalnych się drastycznie znaczy jest bardzo podobny, tak? Banki w Czechach już bank centralny w Czechach obniżył do 3,75 podstawową stopę procentową, my jesteśmy nadal na 5,75. W Ameryce zeszliśmy do 4%, w strefie euro już jesteśmy na poziomie 2% z haczykiem. No i to jest tak, że ewidentnie musimy wykonać jakiś ruch dostosowawczy. No, Łukasz Korycki ma jakąś w takim razie nominację zastępczą. Do hitu? Słuchajcie, ja mam hiciora, bo hity też sobie myślałem wczoraj właśnie, kiedy rozmawialiśmy o tym, prezes Glapiński, no ten jego wspaniały występ jak zwykle, wspaniałe wystąpienie. Natomiast no nie, no słuchajcie, no hiciorem to jednak jest to, o czym rozmawialiśmy. No jednak Trump i cła i wprowadzenie ceł, no to, co się wydarzyło na świecie, jaką to reakcję wywołało, no to nawet prezes Glapiński, który wywołuje tutaj lokalne bardzo, bardzo gorące emocje, tutaj chyba nie może się z tym równać. Ma godnego konkurenta w Białym Domu, który ten hit w tym tygodniu zapowiedział, więc przepraszam, że tutaj się powtarzam, bo już o tym rozmawialiśmy, ale dla mnie to jest hicior, jeśli chodzi o to, co robią Amerykanie, ale jednocześnie też kit, nawiązując do tego, wydaje mi się, że po pierwsze, no, słyszymy o tym, 2 biliony dolarów, poprawcie mnie, tak, z giełdy wczoraj wyparowało amerykańskiej, groźba recesji, no więc no, zobaczymy, jak te działania Trumpa wpłyną na tą globalną gospodarkę, na razie są pewne obawy. Ale też słowo kit ma trochę inne znaczenie, bo może ten Trump nam jednak trochę tego kitu tak wciska, bo nie od dziś wiemy, nawet choćby jeśli chodzi o tą wojnę na Ukrainie, te jego strategie negocjacyjne, zmiana zdania z dnia na dzień, tam, jeśli chodzi na przykład o rozmowy z prezydentem Zelenskim, być może tu jest tak samo, że on jednak tutaj zadziałał i liczy na to, że w negocjacjach, czy to z Unią, czy z pojedynczymi krajami, no coś tutaj wywalczy, te cła przecież można zawiesić, już tak było na początku jego kadencji, gdzie wprowadzał z Meksykiem jakieś tam obostrzenia, potem po tygodniu zawieszał, więc może on nam tu trochę tego kitu wciska i co tu będzie, no teraz konia z rzędem temu właśnie tu w stronę Piotra Raka patrzę, właśnie analizy ekonomiczne to naprawdę jest teraz ciężki kawałek chleba, patrząc na to, co się dzieje w globalnej gospodarce. No tak, człowiek przygotowuje prognozy kwartalne, publikuje je na początku 2 kwietnia, a potem wszystko wywraca się do góry nogami przez to, jakie decyzje zostają zakomunikowane przez iluś decydentów. No i trudno jest rzeczywiście cokolwiek w dzisiejszych czasach prognozować. Natomiast no zdecydowanie to, co robi Donald Trump, zwiększa ogromnie poziom nieprzewidywalności i pewnie inwestorzy amerykańscy także dają temu swój wyraz. To ja zacznę w takim razie, panowie, jeżeli pozwolicie, teraz moje strzały, moje nominacje, to może zacznę jednak od kitu. Lepiej czymś może pozytywnym zakończyć. Rząd chwali się nową edycją programu Czyste Powietrze, no ale co my na razie wiemy, że zalega ponad 23 miliardy złotych wypłat dotacji, czyli jeżeli teraz mamy obecny budżet na poziomie 10 miliardów złotych, to dwa razy tyle ponad rząd jeszcze zalega z poprzedniej edycji. Mieliśmy 4 miesiące przerwy, no i w czasie tych 4 miesięcy rząd się miał naradzać, przetasowywać różne możliwości, żeby na końcu było mniej różnych nadużyć, żebyśmy nie brali tych dotacji na kilka mieszkań naraz. No ale na razie tu się rozbija sprawa o pieniądze i to jest poważne o tyle, że kolejne firmy się zgłaszają i mówią, no przeszliśmy już wszystkie możliwe testy, czy nie oszukujemy i tak dalej. Zalegamy naszym, nie wiem, podwykonawcom grube pieniądze, a rząd nam nie daje tych dotacji. To jest nieuczciwe. Co myślicie? Ja ogólnie nie byłem zbyt dobrze nastawiony do tego, żeby zawiesić funkcjonowanie tego programu, bo jednak on, wprowadzony już kilka lat temu, służył do tego, żeby dokonać transformacji energetycznej na poziomie lokalnym, do tego, żeby ileś osób zachęcić do wymiany pieców. No i to tak cywilizacyjnie, to jest to samo jak przykrywanie blachą falistą strzechy w latach 70. w Polsce. No trzeba to zrobić, trzeba wymienić te piece tym ludziom. No i trzeba z tego powodu nie zawieszać działania tylko dlatego, że chce się dokonać przeglądu administracyjnego. Trochę psim obowiązkiem instytucji publicznych jest to zrobić wtedy, kiedy się da i dostosować program w trakcie jego trwania, czy zrobić kolejną edycję, a nie zawieszanie po prostu wypłat wniosków dla całego sektora gospodarczego, który na tym urósł i dla ludzi, którzy na to liczyli i chcieli skorzystać. Ja jeszcze dorzucę moje 5 groszy kolejne do tego ogródka, że tym razem nie dostaniemy dofinansowania na piece gazowe. Jeszcze kilka lat temu, czy może nawet i miesięcy, kwartałów, mówiło nam się, że piec gazowy jest świetny, ekologiczny, no i figa z makiem. Ja przypomnę, że gaz, zawsze taka była definicja paliwa przejściowego, więc może dlatego już gaz nie jest takim hitem, natomiast jeszcze wracając do tych zaległości, no to mi się trochę w głowie nie mieści, no nie wiem, czy jakiś audyt trzeba zrobić, no co tam się wydarzyło, jeśli chodzi o ten poprzedni program, że właśnie aż takie zaległości, jeśli chodzi o wypłaty dla tych wykonawców są. No teraz jest próba nowego otwarcia, no ale tej kwestii nie da się zamieść pod dywan, więc jest to dla mnie mocno zaskakujące, że aż takie zaległości w tym programie są. No, miejmy nadzieję, że rząd będzie tutaj stanie na wysokości zadania i po prostu pokaże nam, mówiąc kolokwialnie, papiery i wyjaśni, o co chodzi w tych zaległościach. No dobrze, to teraz, panowie, hit w takim razie, coś pozytywnego. Deregulacja przebiła Lewandowskiego. Liczba tekstów związanych z pracami zespołu Rafała Brzoski przebiła medialną obecność Roberta Lewandowskiego. W tradycyjnych mediach i tych społecznościowych temat łącznie pojawił się prawie 31 tysięcy razy. Taka liczba wzmianek to jest równowartość reklam wartych ponad 270 milionów złotych. Tak policzył to Instytut Monitorowania Mediów. No nic, tylko po prostu przyklasnąć, że temat ekonomiczny, jak to powiedział przed chwilą Piotr Arak, jeden z tych może nudniejszych, bo dotyczących jeszcze prawa w gospodarce, czyli jakby czegoś jeszcze dwa piętra niżej pod stopami procentowymi, nagle tak bardzo chwyta w mediach, na Twitterze, na Facebooku. Jak to rozumieć? No to tylko pokazuje, jak jesteśmy przeregulowani, jak wszyscy, głównie biznes, przedsiębiorcy łakną tego, żeby coś się zmieniło i chłoną te informacje i dopingują pewnie, żeby ten zespół Rafała Brzoski odniósł jak największe sukcesy. No, jesteśmy tak zdeterminowani, że nawet sukcesy Roberta Lewandowskiego, który ostatnio ma rzeczywiście niezłą passę, jeśli chodzi o swoje osiągnięcia sportowe, zwłaszcza w piłce klubowej, nie mówię o reprezentacyjnej, bo tam miał taką małą wpadę wizerunkową. Więc rzeczywiście to jest kwestia bardzo ważna. I no, ja się cieszę, że akurat na ten temat chcemy czytać, pojawia się dużo publikacji, bo może coś zacznie się dziać w tych kwestiach deregulacyjnych. Ja jednak jestem zaskoczony, bo Robert Lewandowski wyprzedził Ronaldinho, jeżeli chodzi o liczbę goli zdobytych w La Lidze i będzie miał najprawdopodobniej tytuł Pichichi, czyli najlepszego zawodnika Ligi Hiszpańskiej. Dziwię się naprawdę, czemu ludzi deregulacja i jakieś przepisy bardziej interesują. Pytanie, kogo wyprzedził Rafał Brzoska.